Բարև հայրենակիցներ, այսօր մայիսի 8-ն է, օրը 2:07-ի։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը սիրով ողջունում է ձեզ՝ մաղթում նախատոնական բարձր տրամադրություն։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում. Վաղը մայիսի 9-ն է, Շուշիի ազատագրման 25-ամյակը։ Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում մեկնարկեց Թումո բանակ նախագիծը։ Մանրամասներին ծանոթացել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Գրիգոր Նարեկացի համասարանի պոեզիայի և գիտական նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ գրական ցերեկույթ նվիրված Եռատոն պոետիկ ելևէջներ թեմային։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Կարծիքն է եթերում, այսօր մայիսի 8-ն է, օրը 2:07-ի։ Մեր հանդիպման օրերն է, 2:07-ի ծուրփաթ, անփոփոխ է ժամը 15:30-ից մինչև 16-ը։ Օրեր առաջ Ստեփանակերտի Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնում մեկնարկեց Թումո բանակ նախագիծը։ Մանրամասներին ծանոթացել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Թումո բանակ ծրագրի մեկնարկը իրականում մենք տվեցինք պաշտպանության նախարարության հետ միասին դեկտեմբեր ամսին 2016 ու մինչև կազմակերպչական հարցերը լուծվեցին մի քանի ամիսներ անցան։ Նշեմ, որ Թումո դիլիջանում արդեն Թումո բանակ ծրագիրը կիրառվել է ու արդեն մոտ 1 ամսից ավել զինվորները թվով 25 գալիս Թումո կենտրոն դիլիջանում ու հետևում են այդ մեր կրթական ծրագրին։ Մենք վերջապես մայիս ամսին հաջողեցինք այդ մեկնարկը տալ։ Թումո դիլիջանի համեմատ 3 անգամ ավել կլինեն զինվորներ այստեղ, կամավորական կարգով են իրենք գրանցվում, ասենք փիլիսոփայությունն է Թումոյի միշտ եղել, որ ով ցանկանում է գալիս է, ով չի ցանկանում չի գալիս, նույնպես էլ զորամասերից հայտարարել են ցանկացողները գրանցվել են ու կգան։ Մեր մոտ կգան 3 խմբով A, B, G, ամեն մի խումբ կունենա 70-ից 75 զինվոր։ Զինվորները բոլորը ժամկետային են եւ ոչ թե պայմանագրային, ու սա Թումո բանակ ծրագրի պիլոտային մասն է։ Այսինքն, մինչեւ մենք ուրեմն մայիսից սկսեցինք, մինչեւ նոյեմբերի վերջ այս պիլոտային նախագիծը կկիրառենք, դեկտեմբեր ամսին վերլուծական աշխատանքներ կտանենք պաշտպանության նախարարության հետ միասին, ու եթե լավ հաջողվի մեզ, ապա կընդլայնենք այս ծրագիրը, նպատակ դնելով, որ բոլոր ժամկետային զինվորները մոտ ապագայում կարողանան Թումո ծրագրից օգտվել։ Եթե մենք սովորական թումոցիների համար, մեր ուսանողների համար առաջարկում ենք 14 մասնագիտություն, ապա թումոբանակի ծրագրի ներքո մենք մենակ առաջարկելու ենք 4 մասնագիտություն՝ թվային երաժշտություն, թվային գրաֆիկա, համակարգչային ծրագրավորում և ռոբոտաշինություն։ Իրենք այս 4-ից կընտրեն 2-ը։ Իրենք ավելի քիչ հնարավորություններ ունեն, բայց մյուս կողմից ավելի հետաքրքիր գրաֆիկով են իրենք հաջողելու Թումո, որովհետև ոչ թե շաբաթը մի անգամ են մեր մոտ գալու, ինչպես մյուս բոլոր մեր ուսանողներն են գալիս, այլ կգան շաբաթը 2 առավոտյան ժամերի, բնականաբար, որպեսզի մեր կենտրոնը նաև առավոտյան ժամերի աշխատի և չխանգարեն մյուս ծրագրին, ու իրանք ավելի, կարելի ասել, սիստեմատիկ ձևով նաև ուսումնական այդ փուլերը կանցնեն, այսինքն կընտրեն 2 մասնագիտություն 4-ից, ու 4 շաբաթ շատ սիստեմատիկ ձևով կանեն վարժանքներ, շաբաթ 2 անգամ, ու այն մյուս 4 շաբաթները կմասնակցեն դասընթացերի։ Թումո բանակ ծրագիրը Ստեփանակերտում կկիրառենք 2:07-ի ծուրփաթ օրերը, ամեն օր 9:00-ից 11:00 մի սեսիա, իսկ ուրփաթ օրը, որպեսզի ամբողջացնենք այդ սեսիաները, կլինի 2։ Ընդհանուր առմամբ 6 սեսիա 3 խմբի համար։ Նաև նշեմ, որ Թումու բանակ ծրագրի շրջանակում մեր անձնակազմը ընդլայնեցինք։ Մեզ կմիանա երկու նոր աշխատակից, մեկը կզբաղվի զուտ տեղեկատու վահանակի մասով, իսկ մյուսը որպես մարզիչ արդեն կմիանա մեզ, նաև կաշխատեն հավելյալ ժամեր մեր արդեն անձնակազմից 3 մարզիչ փորձառու։ Մինչև զինվորական լինելը հաճախել եմ Երևանի Թումոն, կրթության ժամանակ Դիլիջանում, նաև տարբեր պրոգրամաներ եղել Դիլիջանի Թումոյի հետ, որպես outdoor activities եւ այլն։ Ծառայության մեջ իմացանք Թումոյի մասին, զորքով շարված էինք, տենց հայտարարեցին, ասին սենց բանա լինելու։ Բնականաբար ուրախացանք մի քանի պատճառ կա, առաջինը որ հնարավորությունա լինում միջազգային տեսակի ոչ ստանդարտ կրթությունը, շատ progressive system-ով։ Երկրորդն էլ բացի նրանից, որ ես միշտ սիրել եմ Թումոյի միջավայրը, շնացելի զինվորներ են լինելու, բայց հաստատ այս միջավայրը փոխում է շատ բան։ Ես անձամբ շատ հետաքրքրված եմ ու մի քիչ մասնագիտական է դա ռոբոտաշինությունը, դրա համար ես անկեղծ մի քիչ շարունակել եմ ռոբոտաշինության, որտեվ ինչքան է մասնագիտական, այն ամսվա ընթացքում շատ բան մոռացել եմ։ Շատ լավ հնարավորություն է վերհիշելու։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Նայում եմ հոգնած լուրստեղներին, որոնք ինձ թաղցող խնդրում են կարծես, որ չնվագեն էլ նույն մեղեդից, սակայն ես ինքս մի ստեղն եմ կյանքի ու ինձ էլ կարծես ինչպես հորինեն ուրախ մեղեդի, եթե իմ հոգում թախիցն է տիրում, սակայն ես ինքս մի ստեղն եմ կյանքի, մաստիկը նրա կամքի կամակո, ինչպես նվագել ուրախ մեղեդի, եթե իմ հոգու նախից նդիրում, որձում եմ որ սա ոտում վերստին, սիրության ճախրա երամը երկից, որձում եմ գտնել ուրախ երանգներ մի վշիթերի մեջ, արյունող վերքի ստանեմ նորից ինքս իմ արջը, ու ձյունն է իջնում ճերմակ մազերից, մատներից հոգնած կատում է ահա դեմքիս խազերից մի նուրդ մեղրի, սակայն ես ինքս մի Կարծիքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:46 րոպե։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Երատոն պոետիկ ելևէջներ։ Այսպես կարող ենք անվանել Մայիսյան տոներին ընդառաջ Արցախի գրողների միության կազմակերպած գրական ցերեկույթը, որն անցավ Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համասարանի պոեզիայի եւ գիտական նիստերի դահլիճում։ Գրական ընտանիքի անդամների հետ միջոցառմանը ներկա էին նաեւ բուհի դասախոսներ, ուսանողներ, պոեզիայի երկրպագուներ։ Մայիսյան հաղթանակները եղել են մնում են որպես հայ գրողի ստեղծագործական անսպար ակունք, իսկ յուրաքանչյուր մայիս հառնում է գալիք հաղթանակների հավատով։ Ողջույնի իր խոսքում նշեց միջոցառման հանդիսավար, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ամալիա Գրիգորյանը։ Մայիսյան երատոնը մեր տոների տոնն է, այն իր մեջ ամփոփում է հայ ժողովրդի անկախության տարիների ողջ ձեռբերումները։ Շուշիի ազատագրումը, որը բեկումնային իրադարձություն էր արցախյան գոյամարտում, մեր կանոնավոր բանակի ստեղծումը, որն այսօր մեր անվտանգության երաշխիքն է և մեծ հայրենականի հաղթանակի օրը։ Իրավին պետք է ասել, որ Արցախում ապրող գրողները բնականաբար չէին կարող ճանրադառնալ երատոնին, որովհետև նրանցից յուրաքանչյուր ներդրումն ունեցել մեր հաղթանակները կրելու գործում։ Անդրադառնալով ժամանակի իրադարձություններին, նրանք ստեղծել ու ստեղծում են հայ ժողովրդի հերոսական տարեդրությունը։ Գեղարվեստական ստեղծագործությունների արժեքը, կարծում եմ, հենց դրա մեջ է առաջին հերթին։ Մեծ Գարեգին Մրդեհ հարցրել է. Դժվարին մտավորականությունը այն հոգևոր ուժն է, առանց որի ժողովուրդ անվան տակ ամբողջներ են ապրում։ Հանձին սերումներին մտավորականները օրգանապես չեն կտրվում իրարից, չեն ժխտում, այլ հարստացնում են, կատարելագործում են իրար։ Այդ տեսակետից ճշմարիտ մտավորականության ստեղծագործությունը կրում է հավիտենականության բնույթ։ Այնուհետև բանաստեղծները հանդես եկան իրենց ստեղծագործություններով, լսենք նրանց։ Առաջին գծում հերթապահում է սերը, թեպետ քնթշահույս, պապկամար մին ու մեր, նա չի խոցվում ոչ մի կրակոցից։ Խրամատներն ու ականադաշտերը չեն, որ պաշտպանում են սահմանները երկրի։ Սերը նախ եւ առաջ սերն է զգոն հսկում հայրենիքի շունչն ու ծայրանդամները նուր։ Անորսալի ու անտեսանելի է, բայց եւ բացահայտ խորունկ զգայելի, նա հզոր է ծանր հրետանոց եւ ուտուժից ահեղ, Իսկանդերներից ու Սմեշներից ամեն, նա առաջին գծում անձայն խոյանում է միջուկային ռումբի պայթյունից ել հուշկու սնկաձև ու սյունի, իսկ ավելի հաճախ մասրեն ու հսկա մայրաթփի պես։ Սերը սպառազինում է իր քաջ տերերին ամենարդիական զենք զրահով, եթե անգամ այն վիշապից է կորզվում կամ ստեղծվում արյան գնդիկներով։ Առաջին գծում սերն է հերթապահում, նա չի խոցվում ոչ մի կրակոցից։ Խաչ և սուր, երազանք հսկապույտ աղեղն է լեռան, սերմի են գոզումն է և են հավատում էր, իսկ իմ հայացքում և ժայրերի վրա հանգում են հույսի տրակները բերի։ Իմ թերերի տեմբն են թապում, հողի վրա զրույցի և ասկի խարույս է բերնգում։ Վարկյանները իրենց կտուսները խրած երկնքի մեջ աստղի պահուստն են խնդրում, և արյուն է թափվում ու արյան հետ փետուր, և թռիչքի աճյուն ու ապարան հողմի Աստված իմ ոտքից տակ ճանապարհ չէ, այլ թուր, հորիզոնը վահան որնախնիս է թողել իբրև ժառանգություն, խավարի մեջ հիմա ես իմ քայլն եմ խրում հրեսետի նման, լուսաբացի քանի օրորոց է քերել, թուրքը հայոց հողի արգանտերից բեղուն, քանի երազուտ են չանդրգնոր են գերել, որ դեռ թբրտում են մահի ուրկաններում, քանի աչքի տաճար փոշիացել անհետ ու հառնել են իոր վերքերի մեջ հայի, ցավերի մեջ հայի լեռնացել են մահեր ու փլվել են գահեր կանչով ավարայրի, և արյուն է հոսում, և ճիչեր են մեխվում, և որբեր են ծրվում ստվերներում ոխի, և երկնքից երկիր ձգվող սյունը մոխի, սրի շեղբին երկրի բախտն է լուսավորվում։ Thank you. ոչ մի պատերազմի ժամանակ ինչ չկարողացան սպանել։ Ինձ նույնիսկ երկրպագողներ էլ կային։ Երկրի խորքերում ծնված մանչուկներից շատերը կրում էին իմ անունը։ Ինձ սկսեցին ագահորեն սպանել միայն պատերազմներից հետո։ Հիշում եմ, մեկ-մեկ նույնիսկ հաճույքով գնդակահարում էին, հենց իմ անունը կրող մանչուկների աչքի առաջ։ Հետ գրություն։ Ես միայն վերջին անգամ գնդակահարվելուց հետո հասկացա, որ պատերազմներից հետո ամենաանիմաստ բանը ապրել։ Երանություն, ես չվերադարձա պատերազմից, երևի զոհվեցի, որևէտև գիտեի, պապսել էր ասում, որ պատերազմից վերադառնալ նողակի անիմաստ ու ծիծաղելի պատմություն է, իսկ տուն եկածներից ոչ մեկ այդպես էլ չհասկացավ, թե ինչ երանություն է պատերազմներից երբեք չվերադառնալը։ Առաջին շարքում ես պիտի լինեմ, ես պիտի լինեմ մարդում առաջին։ Առաջին մարդում ինչ էլ որ լինի, ես պիտի կրվեմ շարքում առաջին։ Իսկ առաջին մարդում պիտի ընկնեմ, թող ընկնեմ միայն շարքում առաջին։ Արևածաղիկ որ վաճարքի ենթակա չէ, ամեն օր տունդարձի ճանապարհն եմ ձգվում է փոքրիկ զբոսայգու միջով, ու քայլերը սովորաբար դանդաղում են հատելով արևածաղիկ վաճառով Սևազգես կնոջ նստավայրը, որ անցորդների հայացներից հաճախ վրիպում են այդ գայթակղիչ խոշոր ու սևաչ հատիկները, երբեմն կուտ դառնալով երես առաջ ճնջումների։ Ասում են, միլիտար որդին զոհվել է պատերազմում, գործ չի գնում բոլորովին, սրտնեղում է տարեց կինը, մարդիկ հացի փող չունեն, ուր մնաց թե արևածաղիկ դնեն։ Ամռանը գուցե վիճակը մի քիչ փոխվի և հեռուների ցողետները տուն դառնան, ու մեկ-մեկ նաև մեզ հիշին, ասում են։ Հարևան նստարանին բազմած մի խումբ մեծահասակներ ընդարձակելով իրենց շրջապատը տակվեց են բացել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ և փորձում են գուշակել Արցախի ճակատագիրը։ Քիչ այն կողմ աչքից հեռու սիրահար զորքերն իրար փարված վայրում են ծաղկած լորենով բուրմունք ու երազում, ապա երիտասարդ տղան ինչ-որ բան է սկսում աղջկա ականջին և լուր հեռանում։ Արևածաղիկ վաճառող կնոջ հայացքն արագ որսում է պահն այդ սենտիմենտալ ուրջահելությունն իր հիշում։ Սա փեշակ չի, որ վանեցնում են և օրը ցերեկոյի փրեթ հաց վաստակում, ին իր բախտից խրով դառնանում է կինը հակուրտ տալու արձակներին, որ թե կորուս մոր սիրտով կհասկանա։ Ու դեռ խոսքը չհալած երիտասարդի ձայնը ստապեցնում է նրան։ Երկու բաժակ արևածաղիկ ու մայրիկ խնդրում են արդ, այնպես անուշ ես բովում, որ այս սատանային ձերքաշել չի լինում, ավատասնում է տղան։ Աշխարի ամենահամով արևածաղիկը դու ես վաճառում, գիտես, ճիշտ ես ասում, միամիտ երեխայի պես պայծարանում է տարեց կինը և շփոթված համբուրում տղայի ճակատը, դու ինձ կարգին երջանկացրի որդիս, ինչ լավ է, որ եկար, քոնը արևածաղիկ այդ բողած, տար ու վայելիր, այլևս այն վաճառքի ենթակա չէ, ու ես կարող եմ անհոգտում դնել։ Օրվա եթերաժամը կամ փոփենք օրացույցով։ Այսօր Հայաստանում երկրապահի օրն է, Կարմիր Խաչի և Կարմիր Մահիկի համաշխարային օրն է։ Այսօր ծնվել են Անրի Դյունանը, Կարմիր Խաչի հիմնադիր, խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Ֆրիդրիխ Ավգուստ ֆոն Հայեքը, ավստրիացի տնտեսագետ Նոբելյան մրցանակակիր, Ֆերնանդելը, ֆրանսիացի կատագերգու, Բորիս Լիվանովը, ռուս դերասան, Անդրանիկ Պետրոսյանցը, նշանավոր խորհրդային գիտնական և քաղաքական գործիչ, Փիթեր Բենչլին, ամերիկացի գրող և սցենարիստ, Ռոբերտ Հորվիցը, ամերիկացի կենսաբան, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիա և բժշկության ոլորտում, Վալերի Թոդորովսկին, ռուս կինոռեժիսոր, Էնրիկե Իգլեսիասը, իսպանացի երաժիշտ։ լույսից դու արթնացար իմ հեռավորանցյան, որ մոռացար հոգիս վաղուց սիրուց զգում եմ մի ցավ, սերն է որ հեռացար այդ տերապրում իմ մեջ եվ ամոքում ամբերջ ետ դարձի օրարած կեսադարկ ինձ ետավում հիմա սերավոր լույս սենյակ կեզ է սպասում սեր որ կեզ դից բացի չի արտնաստի ոչո սրտում օրնարանց կեսադարկ ինձ է տավում հիմա սերը որ լույս է կյանք կեզ է սպասում սեր որ կեզ դից բացի չի արտնաստի ոչ ոք գիտես, որ ես չեմ մոռացել, չեմ ջերմացել սրտում, քեզնից բացի մեկին, նորից լույսից քեզ հորինել, որ միշտ լինես կողքից եվ էլ չայրես օգից որ էլ չայրես օգից ետ դարձի չի արտնացնի ոչ ոք սրտում։ Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։ Կհանդիպենք վաղը մայիսի 9-ին և միմյանց կշնորհավորենք երաթոնի արթիվ։